Nasi tunakukaribisha katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, Novemba mosi, mwaka wa 2020. Na kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: wanadamu wanapoinua fani ya utabibu kuliko Mungu. Wanadamu wanapoinua fani ya utabibu au kazi ya watabibu juu zaidi ya Mungu. Leo hii mwanadamu, na nikisema mwanadamu mara nyingi simaanishi dunia, namaanisha huyo aliyejiita jina la Kristo, Mkristo, yule ambaye moyoni mwake anajiita ni Mkristo. Awe ameokoka hajaokoka, awe amemkiri Kristo hajamkiri Kristo, lakini anajiita Mkristo. Leo hii dunia na Wakristo wanatumainia wanamtumainia daktari kuliko Mungu. Wanaamini kwamba afya yao itapata nafuu au itakuwa salama wanapokuwa wanatimiza yaliyonenwa na daktari bila kujali yaliyonenwa na Mungu. Sasa ni tutende kwenye maandiko mengi, lakini tuanze kukemea, tuseme kwamba ni makosa. Kitu chochote kikisha leo hii watu wanaamini kwamba ukienda katika mataifa, kwa mfano mataifa, na hapa Tanzania ipo, ni kitu kile kile, lakini mataifa yanatofautiana. Ukienda taifa kama India, wanasema daktari ni kimsingi ni maneno, lakini sicho wanachoamini. Wanakwambia daktari ni Mungu mdogo au ni Mungu wa pili, lakini kiukweli ni kune, wanasema hivyo, lakini kwenye uhalisia daktari kwao ni Mungu kuliko Mungu wa kweli. Na hapa Tanzania ndivyo ilivyo. Kienda katika mataifa, kwa mfano kama ya Japan, wana daktari anaitwa Oisha. Oisha sana. Anachukuliwa kama ni Mungu fulani. Na hata hapa Tanzania inawezekana tusione hivyo moja kwa moja, lakini ukienda ndani ya mioyo ya wanadamu, kitu anachokisema daktari ni amina, ni amini, ni cha kweli kuliko kilichosemwa na Mungu. Tutakuja kuona maandiko yanasemaje. Je, kwa maneno haya, kwa mahubiri haya, tuna maana kwamba mtu asimtumainie daktari? Hapana, amtumainie daktari kwa kiwango kidogo, sawa sawa na nafasi yake ilivyo ndogo. Amtumainie kwanza Mungu, kwanza kabisa. Tutakuja kuona kuna mfalme alikuwa na madaktari wake, waona shida, akaugua, alivyougua akaenda kutibiwa nao, Mungu akasema umeniudhi, kukuja kwangu kwanza umeniudhi. Leo hii Wakristo akipata tatizo lolote, akili yake yote inaanzia kwa daktari, haiko kwa Mungu. Mungu anasema umeniudhi. Ninasema kweli, sisemi kweli? Nasema kweli, sisemi kweli? Asilimia ngapi? Haya, ukinishusha utaniambia 70, sema nasema kweli 100 kwa 100. 100 kwa 100. Mia kwa mia. Kwa hiyo tutaenda sasa katika turudi katika uhalisia, turudi katika kile Mungu anachokitaka. Turudi katika kile Mungu anachokitaka. Na Biblia inasema kichochote kikisha inuliwa. Na sio udaktari tu. Leo hii kuna vitu vingi vimeinuliwa. Kuna siasa imeinuliwa juu kuliko Mungu. Vyeo vimeinuliwa kuliko Mungu, mali zimeinuliwa kuliko Mungu, sana tu kwenye akili za binadamu. Lakini hivyo sivyo ninavyoongelea leo. Vina siku yake na wakati wake. Leo tuongelee huduma, fani na kazi ya tabibu, ya daktari. Hem, tuanzie kwanza, tuje na hoja ya kwanza. Kitu chochote Biblia inasema, hoja ya kwanza ni ya utangulizi, lakini ni hoja kamili. Inasema kwa ujumla watu, kitu chochote kilichoinuliwa juu lazima, kulingana na Mungu, lazima akishushe. Anasema kila kilichoinuliwa kwa wakati wake, kwa majira yake, au wakati huo, kitashushwa. Kwa hiyo hoja ya kwanza, kila kitu, yani hicho ni cha jumla sasa, kitakachoinuliwa, kitakachosifiwa, kitakachotumainiwa, kitakachofanywa vyote vile Mungu anasema atakishusha chini. Tuanzie katika maandiko sehemu nyingi. Tuanze na Mathayo mlango ule wa 23:12. Na hapa nitaenda haraka sana ili kusudi tuweze kumaliza ili somo. Sitaki kulifundisha siku mbili mfululizo. 23 Mathayo 12 Biblia inasema hivi. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa. Kudhili ni kudhalilishwa. Kushushwa. Yeyote atakayejikweza atadhalilishwa. Leo hii kada na fani ya tiba imejiinua juu sana yenyewe kwanza kabla hajanuliwa na watu. Mungu atasema anashusha pale. Leo hii kazi za nafasi na vyeo vya kisiasa vimejiinua sana juu. Mungu anasema nazo atazishusha. Lakini tuje kwenye hiyo ya fani ambayo wanadamu wote wameinua. Yeye aliyeinua na yeye na yeye aliyejiinua vyote Mungu anasema atavishusha chini kulingana na neno la Mungu. Mstari wa 10, yeyote atakayejikweza atadhiriwa na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Unaweza kusema sasa ni kila tabibu, hapana. Ni kila daktari, hapana. Lakini ninaongelea katika wingi wake. Wako ambao wanajua nafasi zao wamejishusha katika nafasi ndogo. Anajua kabla haja fikiria hata kukutibia, kukuhudumia, anajua kwanza mtu wa kwanza kabisa uzima wako umeshikiliwa na Mungu. Na anaweza kumwambia kabisa, anasema kwamba nenda kamaombe Mungu. Lakini kuna mtu mwingine unamwambia nilipita nikawa nimemwa, anasema unaenda kwenye unaenda kuombewa . Sawa, maombi mengi pia nayo ni ya wahuni wa makanisani. Lakini ukimwambia mimi nilikuwa namomba Mungu kwa imani katika kweli, naye anaweza kaidharau. Huyo naye hajitambui. Kwa hiyo ni kama Mungu alivyokuwa na ni kama Biblia ilivyokuwa inawashutumu Wayahudi kwamba walimsulubisha Yesu na walikuwa mpeni. Sio Wayahudi wote, akina Paulo walikuwa wema tu. Akina Petro walikuwa wema, wako matabibu wema. Lakini walio wengi akishavaa koti lake jeupe akaweka siku hizo wanaziita manati, lakini sisi tunaziita stethoscope. Akaziweka shingoni akatembea, akasokota nywele zake kama ni binti au akapiga wei yake kama ni mwanaume, anafikiri Mungu anatembea. Hapana, Mungu anasema atakushusha. Amina. Nivyo hivyo. Tumike mbele za wanadamu, mbele za Mungu, lakini tujua kwamba Mungu yuko juu zaidi. Na anaweza asiseme, lakini ndani ya moyo wake tunaweza kuona kiburi kingi kiko katika moyo zaidi ya kuliko vitendo. Ukiona kiburi kimetokeza nje, ujue huku ndani kilishamaliza kazi. Wanasema kile kilichoinuliwa lazima kishushwe, chochote kilichoinuliwa. Leo hii kuna vitu vimeinuliwa sana. Kwa mfano kitu kama elimu, tuliona Jumapili iliyopita tulihubiri dhidi ya wasomi walivyojiinua, tukasema kwamba watashushwa vile vile. Na leo hii wanashushwa kweli kweli. Wanashushwa. Nenda kapitia ile somo la Jumapili, linapatikana kwenye mtandao sehemu nyingi. Twende Mathayo 10:23. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya Mungu. Chochote kilichoinuka juu sana, lazima Mungu akitafutia wakati wake akirudishe chini. Na anasema kitu chochote kilichodhiriwa, kilicho chini, kilichorudishwa nyuma, atakiinua juu. Twende katika Mathayo 23 tumetoka. Twende Mathayo 11, tusome kanuni ile ile, mstari wa 23 anasema hivi. Mathayo 11:23 anasema hivi. Anasema nawe Kapenaum, kuna mji. Je, utakuzwa mpaka mbinguni? Kuna watu hapa na ngelea katika muktadha wa mji. Katika muktadha wa taifa, kuna mataifa yamejiinua juu. Kuna taifa linafikiri kwamba ndo kama Mungu wa dunia, kama polisi wa dunia, kama mamlaka ya dunia. Anasema hilo taifa, kwa mfano kama taifa la Marekani, halina muda mrefu litashuka chini. Lina muda mfupi sana. Litashuka chini, litapigwa. Biblia imesema kutakuja na jumuiya ya mataifa ya kaskazini. Leo hii mataifa yapo ya kaskazini yanaitwa NATO. North Atlantic Treaty Organization. Anasema ajataishusha ile taifa chini. Anasema nawe Kapenaumu, sasa ni kanuni ya jumla, hatujaja katika fani moja ile. Nawe Kapenaumu, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu, kwa kuwa kama miujiza. Anaendelea mbele, lakini anasema kama unataka kuinuliwa mpaka juu mbinguni, anasema mimi nitakurudisha chini mpaka kuzimu. Na alikuwa anaongelea taifa hili au mji. Leo hii hata katika Tanzania kuna makabila yamejiinua juu sana, anakuambia mimi ni muhimu kuliko watu wote. Ndio sio? Kuna mataifa yana makabila ya Tanzania yanajiona kama yako juu. Yaani akishataja kabila lake anataka uanze kutetemeka. Anasema yatashushwa. Yanaweza sionekane muhimu hata ndani ya Tanzania kwa sababu ya kujiinua, yakashushwa. Natoa mfano kwa sababu unasema umefikaje? Nimefika huko kwa sababu nimeanzia katika mlango wa 10:23 wa Mathayo. Hapa naongelea kitu jamii ya makabila na mataifa au miji. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba haongelei fani moja, anaongea vitu vyote vinavyoinuka juu. Anasema kuna wakati atavirudisha chini. Twende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 14. Luka 14. Hiyo ni kanuni ya kupanda na kushushwa. Kujikweza na hata moyoni mwako kabla hujaji. Unajua mioyoni mwetu tuna tabia kujishusha, kujiinua. Kujiinua, kujihesabia haki. Eh? Pana. Kuna watu wamejiinua anakuambia mimi ni mzuri. Anataka hata akiwa anatembea watu wote waweze kumwambia kwamba ni mzuri. Ndio sio? Huko ni kujiinua huko. Tukio kuona. Luka 12 na 14 samani. Tuna mstari wa 11 Biblia inasema hivi. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Tutafute utaratibu wa kujidhili ili kusudi tukwezwe. Twende, kanuni ya Mungu ni ile ile. Tulikuwa kwenye mlango ule wa 16 au wa 14, twende mlango wa 16. Tulikuwa 14, twende 16. 16 Luka 15. Mlango wa 16 wa Luka, mstari wa 15 anaambia hivi. Akawaambia, ninyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu. By the way, nimetoa tiba ya nani fani au nafasi whatever. Fani ya tiba ya tabibu. Lakini ziko pia fani nyingine. Kwa mfano leo nenda kwa wanasheria. Wanajiona ni watu wenye fahamu kuliko wote. Wenye uelewa na hekima kuliko wote. Mungu anasema atawashusha. Nenda kwa tabibu, watajiona ni watu wa juu sana, anakuambia nitawashusha chini. Hebu tuende kwa mfano kinyume, tuende kwa mfano kama walimu. Walimu hawajioni hivyo. Unadhani kwamba mwalimu anajiona yuko juu kama tabibu? Eh? Hapana. Lakini naye hata kama yupo, hata kama wako wawili, Mungu unasema nao atawashusha. Lakini tunaongelea ile sema ambapo tatizo liko wazi ni kubwa. Tusome katika Luka 16:15 Biblia inasema hivi. Luka 16:15. Akawaambia, ninyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Nasema mbona umepanisha sauti? Nataka nisisitize. Chochote kinachotukuzwa na wanadamu, Mungu anasema kinakuwa chukizo kwake. Leo fani ya tabibu, fani ya daktari imetukuzwa na wanadamu, haijatukuzwa na wanadamu. Imeshwe. Basi kwa Mungu anasema ni machukizo. Kwa Mungu anasema ni machukizo. Unaweza kusema sasa ndo tuiache? Hapana. Vitu vingi vimejitukuza duniani jamani. Ukiviacha utaacha dunia nzima. Lakini tuviweke kwenye nafasi yake. Ninapokuja kwenye swala la afya kwa mfano yetu, mtu wa kwanza kabisa, sehemu ya kwanza tunapoitafuta afya yetu ni mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Hata huyo atakapomtumia huyo tabibu, huyo daktari, anatakiwa mtumie kama chombo, kama kifaa tu. Kama mtenda kazi, kama mwajiriwa wake, lakini kwa habari ya uponyaji lazima tulipe aliyeuumba ule mwili, aliye anayejua ugonjwa umeingiaje, umetokea wapi, ambaye ni Mungu. Na moyo ukubali na uthibitishe na ukiri. Twende katika kitabu, tutatoka sasa katika kabla ya kwenda kwenye agano la kale, tumalizie agano jipya kwenye hoja hii. Twende katika Wakorinto wa 2 mlango wa 10. Bado tunaitafuta ile kanuni ya Mungu ya chochote kinachosifiwa, chochote kinachoinuliwa, chochote kinacho pandishwa juu na wanadamu kinashushwa na Mungu. Unaweza kusema ni lini atakishusha sijui. Lakini amesema. Na akishusha pole pole na vingine atavishusha wakati wake au baadaye. Na vingine avishusha leo. Wa Korinto wa pili mlango wa 10 mstari ule wa 5. Korinto wa pili 15 anasema hivi. Leo hii kitu unaweza kaenda kwa daktari anadhani kwamba chochote atakachotaka kukutibia ndicho sahihi. Anawaambia chochote anacho hapana. Naye ni mwanadamu kama wewe, ana ufahamu ulio na mipaka kama mimi na wewe. Kama mimi na wewe. Nao madaktari wengine tunatengeneza wenyewe. Mlango wa 10. Sawa, ndio nimesema. Yes, mlango wa 10 wa Korinto wa 2. Mstari ule wa 5, Biblia inasema hivi. Mlango wa 10, 5. Anasema, yani Mungu anatutaka wa Kristo tuwe hivi. Anasema hivi, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Leo hii elimu ya tiba, elimu za sayansi zimejiinua juu ya elimu ya Mungu. Zinasema elimu ya Mungu ni ya kishamba, elimu ya Mungu imepitwa na wakati, elimu ya Mungu haina ufahamu, ni ya watu wasio wasomi, ni wajinga wajinga. Elimu yetu ndio iliyoko juu na ndio muhimu na ndio inafanya kazi. Ndio sio? Mungu anasema tunatakiwa tukiangushe mawazo ya kila kitu. Mawazo mengi, matatizo mengi yanatoka kwa mawazo. Kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, anasema na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Tunataka tabibu, tunataka mwanasheria, tunataka msomi, tunataka mtu mwenye cheo na mamlaka aweze kumtii Kristo na neno lake na kweli yake. Sio kusema tu kwa vinywa tu mdomoni. Lazima na hizo elimu ziweze kukiri hizo habari. Tuseme, tutende. Tuende katika agano la kale. Bado tuko kwenye kanuni ile ile ya Mungu anavyoshusha na kuinua kushusha vilivyo jiinua na kuviinua vivyo kuinua vilivyo shuka chini. Isaya 14 yani kwenye agano la kale. Isaya, watoto watulie. Isaya mlango wa 14 mstari ule wa 13. By the way, mwanzilishi au kitovu cha kujipandisha sio mwingine, ni shetani. Yaani vitu vyote unavyoona vinaenda katika mwenendo, katika muktadha huo wa kujiinua, baba lao kabisa ukitafuta chanzo kitovu chake ni shetani. Ni utendaji wa shetani. Kinyume chake ndivyo ilivyo kwa Mungu. Anasema katika mlango ule wa 13 na mpaka 15 anasema hivi. Anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni na nitakuja kutoa mifano. Leo hii tiba inataka kufanya kila kitu, chochote kile, hata ambacho kimepingana na makusudi ya Mungu. Tutaona baadaye. Anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Leo hii mataifa kaskazini yamejiinua sana. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa lugha nyingine, mimi ndo nitakuwa natoa afya na uzima ya wanadamu, wakati ni mali ya Mungu, ni kazi ya Mungu. Hii hoja inahusu vitu vyote vijiinua na uwezo katoa fani ya tiba. Tumalizie hoja hii ya kwanza. Sijui kama tutakuwa tujamaliza, ni ndefu. Hii hoja ni ndefu sana. Tuzome Isaya. Isaya tumetoka. Twende kwenye Mithali. Tulikuwa kwenye, twende kushoto zaidi. Twende Mithali 16 18 Biblia inasema hivi. Bado tuko tunaangalia hoja ya kwanza ya kwamba Mungu lazima ashushe vitu vyote vilivyoinuka. Isaya tumeshatoka sana. Mithali 16 14 anasema hivi. Mithali 16:14 anasema 16:18. 16:18 Mithali. Kiburi hutangulia uangamifu. kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari, kujihesabia haki, kutakabari ni kujiamini na kujikubali yenyewe, hutangulia maanguko. Yani kabla mtu hajaanguka lazima apitie hiyo hatua ya kujitakabari, kujiona mwenye haki, kujiona mwenye thamani, kujiona ana haki ya juu kuliko ya Mungu. Leo hii watu wanajitakabari sana. Watu wanajipiga picha na jirusha kwenye Facebook kuonyesha jinsi alivyo mzuri, alivyo na mavazi, alivyo pendeza, alivyo na kila kitu, na wakati mwingine anarushiana maneno ya uongo ya Mungu. Anasema hivi ndivyo nilivyo ni. Hapana, ni kiburi ki. Ni kujitakabari. Sema hivyo vyote huwa vinatangulia, baada yake huwa kinachofuata ni anguko. Katika uhalisia wanadamu wanamwamini tabibu kuliko Mungu wao. Hiyo ni kweli, hawezi, hiyo ni fact. Ni kweli. Leo hii hata kazi ya tabibu ni pamoja na, nikisema kazi ya tabibu namaanisha kazi zote zinazohusu afya ya wanadamu. Namaanisha kazi ya nesi, namaanisha kazi yoyote ya hospitali kimsingi. Inachukuliwa kama mbadala wa wokovu. Yaani kana kwamba mtu anayetenda hayo mema ni kama anapata tiketi ya kuingia mbinguni. Hiyo nayo ni uongo. Wokovu hakuna tendo lolote la kimwili. Ukiacha kwanza analipwa. Angalau ukitaka kufanya kitu ambacho kinaweza kukupa neema ya Mungu, angalau kwanza usitake malipo. Lakini kama unalipwa na ukadai na nani? Na allowance. Hata kama unamosha maiti, maadamu umelipwa, unakuwa umeshamaliza thawabu yako. Kazi angalau na japo haitupeleke mbinguni, ambayo inahesabiwa haki mbele za Mungu, angalau ni ile ambayo unaifanya bure. Sasa hakuna kazi hata moja ya tabibu inayofanyika bila malipo. Tena kwa deni kubwa na madai makubwa. Lakini nakwambia ninaokoa watu. Wakati unafanya kazi kusudi, mwingine anakula na rushwa. Tuende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 82. Bado tuko kwenye ile hoja hii, kusudi tutakapo kwenye hoja maalum zile tuwe tumeshamaliza hii hoja, tumeshaielewa. Zaburi ya 82:6. Hii tuliona katika mlango wa 10 wa kitabu cha Yohana, katikati ya kitabu cha Yohana tuliona mlango wa 10 pale. Tuisome Zaburi ya 82 mstari wa 6, anasema hivi. Zaburi ya 82:6. Mtu soma hili usitoke hapo ukasema sijaelewa matumizi yake. Hapana. Lazima matumizi yake yanaeleweka. Lazima kumweka Mungu kwenye nafasi yake. Na hakuna somo lolote linaweza kukusaidia kwenye maisha yako kama somo linalokufundisha, linalonifundisha mimi kumpa Mungu nafasi yake ya kwanza. Na kuosha vitu vingine vyote na kuweka pembeni, alafu kumchukua Mungu amweka nafasi yake ya kwanza. Kwenye fikra zako, kwenye maombi yako, kwenye matumaini yako. Biblia inasema amelaaniwa yeye amtumainie mwanadamu katika jambo lolote lile. Anasema katika Yeremia mlango wa 17 mstari wa 5. Amelaaniwa yeye amtumainie mwanadamu. Amelaaniwa mtu amtumaye mwanadamu katika habari ya afya yake. Vile vile. Lakini je, tusipate hizo huduma? Atakuja kuona Yesu alitoa maelekezo ya namna ya kupata huduma ya tabibu. Wewe nitangulie kuigusa kwa mbali, ndaikuta baadaye. Anakuambia mwenye afya hamhitaji daktari. Kama huumwi wala hutaki kumkumbuka, humhitaji. Tutakuja kuona kanuni nyingine. Zaburi ya 82 mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Amesema nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Mstari wa 7 anasema lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Hoja hii imeingiaje? Hii hoja inakuja binadamu, iwe ni kada ya mtu, ni fani ya mtu, iwe ni vitu alivyo navyo mtu, vinapochukua nafasi ya Mungu. Leo hii ukienda India, tumesema ukienda Japani, hata hapa Tanzania, daktari anaingizwa katika kundi hili la ndinyi miungu. Liko humo, ndio sio? Mungu anasema lakini ukishaingiza kwenye kundi la ninyi miungu. Vimungu vidogo vidogo vyenye mamlaka na anasema nitakachohakisha mtakufa kama wanadamu. Wanadamu hafi vizuri. Biblia sio Biblia ni methali nisingachanganya. Vitu vyote nadhani Biblia ni methali. Methali ya Kiswahili inasema asiyejua kaburi. Asiyejua kifo angalie kaburi. Wanadamu hafi vizuri, anakufa vibaya. Anasema aibu ya maiti aijuae ni mosha. Nenda kawaulize watu wanaoosha maiti. Ambavyo anakufa mwanadamu, atakwambia mwanadamu ana aibu sana katika mwili wake, katika kufa kwake. Anasema sasa ninyi mnaojifanya miungu mtakufa kama huyo mwanadamu mwenye aibu. Nicho Mungu anachotaka kusema katika hii. Leo hii ukienda katika mataifa au maeneo hata hapa Tanzania wanapomwona Mungu na yeye mwenyewe anajiona hivyo. Anasema mambo yenu yataenda mtakufa vibaya. Ndio katika na hili neno sina haja ya kwenda huko lakini hii hali ya kumuinua mwanadamu akawa kama Mungu kadogo aliyeanzisha tuliona ilikuwa kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 tutasoma pale. Ilitokana na shetani. Shetani ndiye alikuwa mwanzilishi wa zaba. Kama tulivyoona kwamba kiburi kimeanzishwa na shetani, tuliona kwenye Isaya 14 vile vile na hii hali ya kumuinua mwanadamu na kumpa kama hadhi ya kama Mungu fulani aliyeanzisha alikuwa ni shetani. Akamwambia Eva, "Hawa mtakula hii, mtakuwa wajanja, wajanja mtakuwa kama Mungu." Mtane. Mungu yeye akasema hivi, "Nimewaambia okay, ninyi ni miungu lakini mtakufa kama wanadamu." Tukitaka tufe tofauti na wanadamu, tusijiinue kama kuwa wana kama miungu wadogo. Leo hii kuna Kiswahili kiko mtaani kwamba fulani ni mungu mdogo. Hicho kitu sio kitu cha kawaida hicho. Kitu kibaya. Tumalizie hiyo hoja kwa kwenda kwenye agano jipya, si kwa nini mstari niliuacha. Twende kwenye Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 10. Filipi 2:10 anasema hivi. Wafilipi 2:10 Biblia inasema hivi, kulingana na Yesu Mungu anachotaka. Na naomba na wewe ukifanye hicho na mimi nikifanye wote. Na hizo fani zote lazima tufanye kama Wafilipi 2:10. Tukifanya hivyo tutapona. Anasema hii ndio dawa. Wafilipi 2:10 anasema hivi. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Na kupiga goti sio kwenda kupiga magoti tu pale, hapana. Ile watu wengine mpaka wanalala chini. Goti letu linapigwa moyoni. Watu kwenda mbele wakajifanya wanapiga magoti wanafanya vitu ni wengi tu, lakini moyoni kiburi cha mtu na kujinua kwa mtu kuko moyoni. Lazima moyo wako ukushuhudie. Lazima neno la Mungu linalogusa moyo linamulika liweze kushuhudia. Ukiona neno la Mungu halishuhudii ujue hata goti atakalopiga nina uongo. Nina uongo. Sasa tuje sasa baada ya kuona kwamba vitu vyote vimeinuka na moja wapo likiwa ni tiba na tabibu, tiba yenyewe na tabibu wake vyote viko kwenye ile kundi. Tuje sasa maalumu kwa tabibu na tiba yenyewe. Hoja ya kwanza ya pili sasa, hii ni hoja ya pili. Hoja ya pili ni kwamba Mungu huongelea fani ya tiba au kazi ya tabibu katika muktadha chanya hasi mara nyingi. Biblia haiongei okay, tuseme wanadamu wanaichukulia fani ya tabibu. Sina maana watu waende asiende kwa tabibu, hapana. Ni kama ilivyo fedha. Biblia inasema fedha katika muktadha hasi au chanya mara nyingi. Chanya. Fedha inasema, Biblia inasema habari za fedha inasema katika muktadha chanya au hasi. Hasi, negative, vibaya. Labda tukao tumechanganya maana ya maneno mawili. Chanya ni kitu kizuri, hasi ni kitu kibaya. Sasa kuna vitu ambavyo Biblia inavisema katika muktadha hasi mara nyingi, moja wapo ni vitu kama hivi. Kiburi, fedha, nini vyeo ni. Lakini moja wapo ni hili la tabibu. Tabibu sehemu nyingi za kibiblia zinaiongelea katika taswira hasi. Na ukishaona kitu kio katika taswira hasi, basi ujue sio kizuri katika upana wake. Hem, tuende katika kitabu cha Nyakati wa 2:16. kitabu cha kwenye vile vitabu vikubwa vikubwa vile vya Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, wa pili, mbele yake kuna nyakati zile. Ni vitabu vimekaa kihistoria vile. Nyakati wa pili mlango wa 16. Nyakati wa pili 16, tusome mstari wa 12. Tuone kama Mungu, mtoto atulie, tuone kama Mungu anaongelea tiba hii katika muktadha mzuri, anaiunga mkono au anaiona kama inachukua nafasi yake. 16:2 anasema hivi: ndipo Asa, huyu ni mfalme wa Yuda, akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba. Hapana, Nyakati wa pili, twende 12 samani. Twende 12 samani. Nilikuwa nimeenda 2. 12. Asa huyo huyo. Nyakati wa pili 16 mstari wa 12 anasema, akashikwa Asa na ugonjwa wa mguu, wa miguu. Leo hii watu wengi wanaumwa magonjwa ya miguu wengi. Asa naye alipata. Mungu haweki kitu kwa kubahatisha. Na mwingine anataka atukumbushe kwamba tukiugua miguu tufanyeje au vitu vingine. Katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake, ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Sasa neno mganga, kwa mfano mganga mkuu wa hospitali anaitwa mganga mkuu, haitu daktari mkuu. Lakini ukienda kwenye King James anasema, anatumia neno halisi physician. Physician ndiye tabibu. Sasa yeye hakwenda kwa Mungu. Yaani ule ugonjwa wake hakumhusisha Mungu. Leo Wakristo hamhusishi Mungu katika magonjwa yao. Hakumhusisha Mungu. Sasa huku mbele Mungu akamuua. Sitaki hata kuisoma, inauli, inatisha. Akalala akafa. Sasa hem tuseme, unadhani huu mstari Mungu anausema kwa kuunga mkono au kwa kupinga? Anapinga, si ndio? Huyu mtu hakwenda, hakuenenda vizuri. Unadhani siku nyingine Mkristo akienda akafanya kama Asa, Mungu atafurahishwa wakati hakufurahishwa wakati wa Asa? Hapana, hatafurahishwa. Kwa hiyo lazima tukipata ugonjwa, uwe ni wowote ule, uwe mtu wa kwanza wa kuweka mbele. Somo hili nimesema binadamu wote wagonjwa. Haliangalii wewe unaumwa mguu, haliangalii wewe unaumwa kichwa, wewe unaumwa chochote kile kiumbe. Hapana, unatuangalia wote. Na hili somo ni muendelezo wa somo nilianza Jumapili. Nilianza na wasomi, leo nimekuja katika fani inayojitenga kidogo ya tabibu. Kwa hiyo haliangalii kwamba ninauma nini, nitauma nini kesho. Hapana, inatupa tu kanuni ya kuenenda katika afya zetu ili kusudi tupate kibali na matibabu ya Mungu. Hata tukienda kwa tabibu, twende tukijua kwamba tumemwomba kwanza Mungu. Tukimwomba Mungu, tunaomba umtumie yule. Yule ni kiumbe, yule ni mwanadamu, lakini tabibu wa juu wa kweli ni Mungu. Tumweke Mungu mbele. Hata ukinywa dawa, ziombee. Na sio kila kitu atakachokuwa kuambia daktari kwamba au tabibu ndio sahihi. Hapana, muulize Mungu, hiki Mungu ni sawa? Sasa tunaona mtu tena mkubwa anaenenda njia ambayo Mungu ilimuudhi na hakumpa afya. Kwa hiyo somo kama hili litufundishe. Tulishaisema Yeremia 17:5, anasema alaaniwe mtu amtegemeaye mwanadamu kabla ya kumtegemea Mungu wake. Hem twende pale, kwa sababu tuliusoma lakini hatukuusitiza. Yeremia 17:5 anasema hivi. Yeremia 17:5. Sasa hapa kulikuwa kuna mfalme wa Mungu, mtu tu mcha Mungu fulani. Asa, alikuwa mfalme mzuri. Alitawala miaka mingi sana, 55. Mungu, tuangalie Mungu anasema nini kulingana na matendo aliyoyatenda. Anayasifu au anayapinga? Anasema mstari wa 5, Yeremia 17:5, anasema, Bwana asema hivi, Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyo wake umemwacha Bwana. Leo hii Wakristo wengi kwenye afya zao wanamtegemea mwanadamu lakini moyo wao umemwacha Mungu. Hatuwezi tukaacha kusema ukweli. Yamkini hatuwezi kuyasikia mambo, tukiyasikia basi yatuponye. Na tuwe mashahidi wazuri, mabalozi wazuri kwa wengine. Na tuwafundishe watoto wetu. Na tupone kwanza kabla kuna watu wengine akishapata ujumbe wa Mungu anawahi kwenda kuwafundisha wengine, hataki yeye kufanyia kazi. Hapana, kabla hujafanya hujaenda kuwafundisha wengine, kwanza tuufanyie kazi sisi. Alafu tufanikiwe kuwafundisha wengine. Leo hii watu umtegemea tabibu zaidi kuliko Mungu. Wameshindana na neno la Mungu katika Yeremia 17. Hawezi hata kaombea dawa atakayopewa. Hata akiwa anaenda hospitali hawezi akamwomba Mungu, anasema Mungu, naomba ukanitibu kwa kutumia mikono ya watu. Sasa huko ni kumtegemea mwanadamu. Wako na sasa hivi tuwe makini. Kuna matabibu wengi wasiofaa. Na Biblia na mtu katika kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango wa 13. Kama ulikuwa kwenye nyakati nenda kuulia, utavipita vitabu vitatu. Utapita Ezra, Nehemia, Esther. Alafu ingia kwenye Ayubu. Ayubu 13 14 anasema hivi. Ayubu 13 Ayubu 13 4. Anasema hivi, ninyi nyote, huyo ni Ayubu anasema. Ninyi nyote hubuni maneno ya uongo. Leo hii kwenye tiba kuna maneno mengi ya uongo. Leo hii kuna tiba zinafanyika. Biblia inasema, sio Biblia, ni utafiti. Huu ni utafiti wa medical literature na nimeshiriki sana katika hizo tafiti. Asilimia zaidi ya 70 ya kina mama wanaojifungua kwa upasuaji walikuwa hawahitaji. Inafanywa kwa lengo tu la kuongeza mapato ya mahospitali na matabibu wanaofanya ile kazi. Tumeelewana ndugu zanguni? Kwa sababu kama tukataka kuongea vinavyosoma kwenye Biblia, mniamini kwa sababu vinavyosoma kwenye na vifundisha pia kwenye kazi nayofanya. Asilimia 70. Sasa angalia maana ya hili neno, mstari wa 4 anasema, lakini ninyi hubuni maneno ya uongo. Maana yake anabuni hata njia ya matibabu ya uongo. Anasema ninyi nyote ni matabibu wasiofaa. Unafikiri Biblia inaweza kusema matabibu wasiofaa kama hawapo? Na ni nyote, anasema ni wengi hao. Unaposema wote ni wengi. Leo hii kuna akina mama wanapata shida, akina baba sio wachache, ni wengi. Wanapata shida za afya zao, wanakuwa na matumbo ya vitambi, wanakosa ujauzito baadaye wakiwa wanataka watoto kwa sababu ali undua maneno ya kutunga akamwambia nenda katumie vizuri ya mimba hivi, contraceptives hizi hazina na madhara. Tafiti ziko wazi kwamba zina madhara makubwa. Ziko wazi kwamba zinasababisha kansa nyingi. Leo hii kansa zimekuwa sasa kama malaria. Actually kansa ni nyingi kuliko hata malaria kwa sababu ya vitu kama hivyo. Anakwambia ni matabibu wasiofaa. Ayubu 14 13 4. Neno, hakuna neno linalochomekwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Mungu ananiweka ili kusudi linijenge, ikujenge, mjenge mtu mwingine. Leo hii kuna matabibu wasiofaa wengi. Leo hii anaweza, ngoja niseme vitu vingine kwa sababu yuko katika utendaji wetu wa kila siku pale kazini. Anaweza kaenda mtu anaumwa kichwa. Ni mama. Anaumwa ugonjwa wa kichwa tu. Lakini anafanyiwa uchunguzi katika vio vyake vya uzazi. Kama kumdhalilisha tu. Na hisi nadanganya. Kweli. Hayo ni maneno ya uongo ya matabibu wasiofaa na ni wengi. Leo hii watu wamepandikizwa contraceptives na madawa ya kuzuia ujauzito yanayosababisha madhara mengi mpaka kafa. Lakini naambiwa hamna tatizo. Nakwambia ina maudhi madogo madogo tu. Mbona ni uongo? Ni matabibu wasiofaa wanasema na Biblia. Leo hii wanawaweka watoto wa shule za misingi hizo contraceptives kana kwamba ni jambo jema, lakini ni tabibu asiyefaa, kwa sababu kwanza zitaanza kumdhuru akiwa bado mdogo, kwa sababu mwili wa mtoto mdogo ni mwepesi wa kubadilika, wa kuumia, kwa sababu kwanza bado ni mchanga tofauti wa mtu mzima. Leo hii tabu okay, fani za tiba na tafiti zake, maabara kubwa kubwa za kimataifa zinafanya tafiti nyingi, moja wapo ni ya kuondoa uzee, watu wasizeeke. Kuna jinsi zina jinsi siku hizi wanaziita genes, Kiswahili chake genes, vina saba sehemu za DNA zinazo kusababisha tabia za mwanadamu, tabia moja wapo ikawa ni kama kuzeeka, zinatafutwa ili kusudi zizuiliwe kufanya kazi, lengo ni kufuta uzee. Na kimsingi ni kuingilia kazi ya Mungu. Na pesa nyingi zinatumika kuweza kuwezesha hizo tafiti, na mwanadamu anaona ni sawa, sio ni maneno ya kutungwa yasiyofaa, ya tabibu asiyefaa kabisa. Unajua, cheza na vitu vingine, cheza na mipango yako yote, lakini usicheze na mipango ya Mungu. Ewe, mwaka juzi kufanyika utafiti, Mungu alisema mwanadamu atazaliwa kwa kutoka baba na mama. Lakini mwaka juzi ilifanyika utafiti wa kuzaa, wa kupata mtoto wa kupandikiza maabara kwenye petri dish, ambaye ametokana na baba mmoja na mama wawili. Ni kama tu kukengeuka kumonyesha Mungu kwamba wewe ulisema mtu atazaliwa kutoka kwa baba na mama, sasa sisi tuna mama wawili na baba mmoja. Nikatafuta vinasaba vya mama wa tatu, mama wa pili, vikaingizwa kwenye yai la mama wa kwanza, alafu zikatafutwa yani ile fertilization. Ni vitu visivyo vya kawaida. Lakini baadaye vikisha toka kwenye utafiti, vinatoka kwenye jamii, tunaanza kuviamini kuliko Mungu. Bana, lazima tuwe macho hata katika vitu ambavyo hatuna ujuzi navyo. Mtu wa Mungu lazima ajue vyote. Neno la Mungu anasema kila kitu nitawapasheni habari kama Mungu anapokuwa ndani yako. Leo hii katika maabara, magonjwa mengi yanatengenezwa maabara, mengi tu yanakwenda yanapandikizwa kwa wanadamu. Kimsikiliza mstaafu mmoja wa jeshi la Marekani anaitwa Robert Garo, anasema, video iko kwenye mitandao, anasema virusi vya ukimwi tulivitengeneza wenyewe, na mara ya kwanza vikatoka vinaua haraka, vikabidi tuvirudishe maabara tuvitengeneze vile vinaua baada ya muda wa kawaida. Wanadamu angeisha hapa, anasema mwenyewe, akiwa amevaa koti lake, akiwa amepandisha manati shingoni, stethoscope. Hao ni madaktari wa shofa, na ni wengi. Nenda katika mahospitali, watu wanatafuta faida. Unaweza kaenda ukapewa dawa hata kuna wakati zilikuja, mtu mmoja aniambia kama nilisikia na sikuiona, lakini nimeshaona kama hiyo mfano wake. Kwa hiyo sishangae. Zinakuja kwa mfano dawa nyingi, labda ni jamii, labda ya ceftriaxone au ya ciprofloxacin whatever. Wakiona zinakaribia kuexpire, wanaomba mtu wa maabara kila kipimo kitoe majibu haya, ili kusudi zile dawa ziondoke tusipate hasara. Lakini mtu anapopeleka afya yake akaiweka mbele ya huyo tabibu, anafikiri ameweka mbele ya malaika wa Gabrieli wa Mungu wa mbinguni. Sio kweli. Kuna biashara zinafanyika nyingi. Hakuna makampuni duniani yenye profit margin kubwa, utajiri mkubwa au faida kubwa kama makampuni yanayoitwa pharmaceutical companies, makampuni yanayouza madawa ya binadamu. Yeye yenye faida kuliko hata ya magari. Inawezekana mtaji ukawa haulingani na wa magari, ndio, lakini ile profit margin kubwa ni ya pale ambapo wanazalisha madawa ya binadamu. Pharmaceutical companies. Kampuni ya Unapokuwa maeneo ya kazini kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya kazi, naenda katika maeneo ya kazi, katika kazi ambazo watu wana mahusiano mabaya kazini, ya mahusiano ya kiuzinifu na kiasherati, ni maeneo ya kazini kwenye tiba. Kwenye tiba. Nikilinganisha na maeneo kwa mfano kama maofisi ya walimu na maofisi ya kwenye tiba, kuna uhusiano mbaya wa kazini, kuna ndoa nyingi zinavunjika pale. Amina. Kweli? Sisemi kwa kubahatisha. Nyingi. Na kwa sababu wakati mwingine saa za kazi zinaruhusu, saa za giza, hakuna kosa kufanya kazi usiku. Lakini lazima kuwepo na tahadhari kubwa na nguvu ya Mungu sana. Sasa kama ama tabibu wasiofaa wako wengi, leni uwezekano wa kuharibika pale ni mkubwa sana. Kubwa sana. Twende katika kitabu cha Marko. Marko mlango wa 5 mstari wa 26. Marko 5:26 Biblia inasema, Marko 5:26. Naomba nisiondoke na ujumbe kwamba mtu asema ile kanisa wanasema watu wasiende hospitali. Hapana. Watu waende hospitali wakatibiwa, lakini waende kwa maelezo niyo kushato, wakimjua Mungu wao. Na pia wakichukua tahadhari vile vile. Usini ukafikiri kwamba ndo uko mikononi mwa malaika, hapana. Ni kama nikitoka hapa nikasema mafundi wanaiba wanapokuwa wanafanya kazi za ufundi, wanasema kafundi mwaminifu ni mmoja tu, ni fundi kinyozi. Lakini je, watu wasifanywe wasiende kutafuta mafundi? Tafuta fundi. Akufanye kazi yote ile. Lakini chukua tahadhari. Labda ukiwa unanyolewa tu. Sasa kwa daktari ni zaidi kwa sababu kwa tabibu ni zaidi kwa sababu inahusu sasa afya yenyewe na roho yako. Zaidi sana kuliko. Watu wako makini mali zao, biashara zao, shughuli zao, kazi zao zisiharibiwe na fundi, lakini fundi wa kiafya wanamwachia chochote kile. Bana, tumeona madaktari, matabibu wasiofaa wengi kwenye Biblia na bado tunaenda kusoma. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Marko mlango wa 5:26. Biblia inasema, Marko 5:26, Biblia inasema hivi. 5:26 nasema hivi. Tuanzie na mstari wa 25 nasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Huyo mtu alikuwa yani anasema amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kitu kidogo. Mtu ashakuwa maskini, ameteswa na matabibu. Ndio Biblia imesema, hajasema. Unadhani kwamba Kristo anaweza akasema kitu ambacho sio cha kweli au kimetokea mara moja, hakipo sehemu nyingi? Anasema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwenye mikono ya matabibu wengi, amezunguka kila hospitali huyo. Hana Mungu. Sasa ndio anakuja anakutana na Kristo. Kwa mfano kama angeenda kwa matabibu akiwa ametoka kukutana na Kristo. Au baada ya hapo kama, na maana kama alitibiwa sio kusema kwamba alikuwa mwisho. Unasema unadhani alipotibiwa damu yake ikakauka. Unadhani hakuja kuugua siku nyingine, hakuwahi kuugua kichwa baadaye, hakuwahi kupata tatizo kwenye bega, hakuwahi kupata tatizo tumboni? Lakini baada ya hapo alikuwa na Kristo. Kwa hiyo alikuwa hateswi nao tena. Walimtesa. Leo hii watu wanateswa wengi kweli. Kwenye mikono ya matabibu kwa sababu za kibiashara, kwa sababu ya kutokujali, kwa sababu ya uovu. Sasa ukisikia kitu kwenye Biblia, kichukulie makini kweli. Nina bana mistari mingi sana. Kwa hiyo inabidi niende haraka. Tusome, tulikuwa kwenye Marko 5:26, twende 34. Anasema Marko 5:34. Marko 5:34 anasema hii, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, usiwe msiba wako tena. Huyu mtu aliteseka kwa mikononi mwa matabibu, lakini alipoenda kwa Kristo, alipomwomba Kristo, alipomwamini Kristo, alisema msiba wako umekomea hapo. Ndio mwisho wake. Twende na Kristo ili kusudi misiba yetu ikomee hapa. Hem, tusome kutoka katika Mathayo. Tulikuwa twende kulia. No, kushoto. Mathayo 9:12. Tulikuwa kwenye Marko, twende kushoto. Mathayo 9:12 Biblia inasema Kristo anatoa kanuni ya namna ya kumuona tabibu. Kanuni sio kwenda tu hivi hivi. Anakuambia hivi. Tisa kumi na mbili anasema hivi. Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawamhitaji tabibu bali walio hawawezi. Walio hawawezi. Mtu asiyeweza ni mtu ambaye anaumwa kweli kweli. Leo mtu anakuambia nimesikia kama sikio linawasha. Anakuambia huyo hawezi, huwezi kusema kwamba huyo hawezi. Yaani kuna mtu mwingine, mwingine anakuambia anaenda kufanya check up. Kuna mama mmoja anaitwa Angelina Jolie. Celebrity wa Marekani, mwigizaji si mtu gani. Eti mama yake alipata kansa ya matiti. Sasa akashauriwa na madaktari kwamba akate matiti yake asije yakapata kansa. Akakata wakampande wakamwekea maplastiki. Na Marekani mabinti nao wanajifunza kwake. Huyo ni mwenye afya huyo alikuwa anamhitaji daktari. Lakini ukisikia viko kwa celebrity ujue viko kwa watu. Uwezi kujua vitafikaje na vimefika. Leo mtu anakuambia anaenda ana meno mazuri, anaenda anawekewa siji meno vitu gani si vyuma vya. Humhitaji, anasema mwenye afya kama mpaka uwe huwezi ndio unatakiwa uende kwa tabibu. Lakini yeye anakuambia mimi naenda kufanya check up. Mimi naenda kufanya nini? Mimi ngoja alinipa appointment nirudi ni kama una uumu usiende kulingana Yesu ndicho alichosema. Pia wapata shida, Yesu anakuambia usiki na tatizo lako. Tome Yeremia kama hizi zisura Yeremia 25:9. Tunakaribia kumaliza. Yeremia 25:9. Yeremia 25:9 anasema hivi. Yeremia 25. Sichoke, tunakaribia kumaliza. Hatuko mbali. 25:9 Biblia inasema. Yeremia 25:9 na Yeremia 27:6 na sita zisoma. Nitaeleza muktadha wake. Na Yeremia 40 na 3:10 na hata Ezekiel 26:7. Hizo sura hizo mistari, kwa sababu ya muda sitaisema, lakini ngoja nielezee muktadha wake. Muktadha wake ni kwamba Yesu alisema, neno la Mungu anasema, alikuwa anaongea Yeremia, Mungu anamuita Nebukadnezar, mfalme wa Babeli, alikuwa anamuita mtumishi wake. Yeremia 25:9-27:6. Hem, tusome sehemu moja tu. Tusome 27:6. Anasema, na sasa nimetia nchi hizo zote katika mkono wa Nebukadnezar, mfalme wa Babeli, mtumishi wangu. Na sehemu nyingine Mungu anamuita Nebukadnezar. Nebukadnezar alikuwa ni kama alikuwa hana tofauti na kina Hitler. Kwa mtesaji mbaya sana. Lakini Mungu anasema nimuita mtumishi wake. Ninachotaka kusema ni nini? Kuna watu ambao sio wacha Mungu, sio watu wa Mungu wala hamtii Mungu, lakini Mungu anawaambia ninawatumia kwa kitu fulani. Yaani alipotoka kusema kwamba mwenye afya hamhitaji daktari, hana maana kwamba labda daktari alikuwa ni mtu muhimu kwa Mungu. Alikuwa anasema hapana. Huyu naweza nikamtumia chochote, naweza nikamtumia kama nilivyomtumia Nebukadnezar. Anachotaka kumaanisha ni kwamba hii mistari ni kwamba Mungu anaweza akatumia, akakwambia ukiwa naumwa nenda kamuone daktari. Na ni kweli utaenda, lakini sio kusema kwamba ni mtu ambaye labda Mungu amemuona kama ambavyo dunia inamuona, hapana. Ni kama alivyomuona Nebukadnezar akasema nitamtumia kama mtumishi wangu kuponya watu au kufanya nini. Lakini sio kusema kwamba ni mtu ambaye Mungu alikuwa anamuunga mkono sana. Ndio ilikuwa hoja hiyo mistari yote ambayo nimeiorodhesha. Sitaisoma. Labda tuje kwenye hoja ya tatu na ya mwisho. Hoja ya tatu ni inahusu kuhusu mambo ya tabibu. Imani potofu ya Kikristo ya Wakristo kudhani kwamba mtu akifanya kazi kama ya kutibu au kusaidia watu katika mambo ya afya ni kama ni njia yake ya kuokoka. Yaani ni kama yuko anafanya mema ya kumpeleka mbinguni. Kuna hiyo hoja, anafikiri kwamba labda mtu akiwa kwenye utendaji wa namna hiyo anatibu watu, labda mtu alikuwa anaumwa amevuja damu na anakaribia kufa anafanya nini akaokolewa, na anaokolewa kweli. Kana kwamba sasa huyo mtu anayefanya hivyo vitu yuko anatenda matendo mema ya kumpeleka mbinguni. Sasa hoja tunayohubiri ni dhidi ya hiyo kwamba matendo kama hayo hayapeleki mtu mbinguni. Hata kama utawaokoa, kwanza tumeshasema kitu cha kwanza analipwa. Kwa hiyo malipo yake ni ule mshahara wake. Lakini pili, hata kama angewafanyia bure, bado vitu vinavyopeleka mbinguni ni vitu vinavyohusu wokovu wa roho, sio wa mwili. Ni vitu vya wokovu wa roho, sio wa mwili. Kwa hiyo hoja ya pili ni kwamba matendo ya matibabu na nini sio mbadala wa wokovu. Sio njia ya kupeleka mtu mbinguni, ndio hoja ya tatu. Sio mbadala wa wokovu, sio kupeleka mtu mbinguni hata siku moja, na tusielewe hivyo. Hem tuende katika kitabu cha Yohana. Na tuko tunafunga sasa. Yohana mlango ule wa tatu. Mungu yuko wazi, njia ya kwenda mbinguni yuko wazi. Haina uhusiano na matendo tunayotenda. Anasema Yohana 3:3 anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, "Amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Yesu anasisitiza kwa kuweka maneno yake yale. "Amini amini nakuambia." Yaani kwa lugha nyingine anafunga milango ya vitu vingine vyote vinavyoweza kudhaniwa kwamba vinapeleka mtu mbinguni. Yesu anasema ni mpaka mtu azaliwe mara ya pili. Sasa mtu anapokuwa anafanya kazi ya tabibu, sio kwamba anakuwa ndo anazaliwa mara ya pili. Hapana, kuzaliwa mara ya pili ni kulisikia neno, kuliamini, kumkiri Kristo kwa kinywa na kupewa msamaha na kuzaliwa mara ya pili kwa jinsi ya rohoni. Roho wa Mungu anapewa, anakuja na kaa ndani yako, anakuwa muhuri. Sasa hiyo haihusiki na kazi na misaada na wema uliowatendea wanadamu wote ule. Lakini leo hii watu wanadhani kwamba mtu labda mtu amefanya kazi miaka labda 40 amestaafu, baadaye amekufa, anasema aliwaokoa watu, alisaidia watu wengi, watu wanafikiri ndio imempeleka mbinguni. Hapana. Kitu kinampeleka mbinguni ni kuzaliwa mara ya pili. Kristo yuko wazi, hataki tuchanganyikiwe au tuchanganye mambo. Anasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 2 mstari wa 8. Efeso 2:8 anasema hivi. Waefeso 2:8 anasema anafafanua kabisa wazi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, kwa hiyo ni imani katika Kristo, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Yaani huwezi ukasema nimetenda hiki nikapata wokovu, nimetibu huyu nimepewa wokovu. Hapana. Anasema ni mpaka roho wa Mungu azaliwe kwa jinsi ya rohoni, kwa jinsi ya neno la Mungu, na haina uhusiano na matendo yote ile ya kuwasaidia wanadamu wengine. Tunapowasaidia watu na kuwatendea mema inatupa amani na ulimwengu na baraka pia za Mungu. Lakini ni kuna watu wengi wamebarikiwa duniani lakini hawana sehemu katika ufalme wa mbinguni. Wako wengi. Leo hii kuna watu wengi wanaishi maisha yaliyobarikiwa lakini hawana ufalme wa mbinguni. Kwa sababu hawana huo wokovu. Hem tuende katika, na hii nitaisoma katika King James. Tusome katika kitabu cha Warumi mlango wa 11:6. King James ina mstari mrefu tofauti na Biblia ya Kiswahili. Biblia ya Kiswahili inasema nusu ya mstari, lakini King James inausema wote. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 11, Biblia inasema mstari wa 6. Warumi 11:6. Haya maneno ni maneno mazito tuyajue. Inawezekana usikumbuke mstari, lakini hiyo hoja ikae kichwani. Warumi 11:6 Biblia inasema hivi. By the way, nimeshasema wiki ijayo watoto wote watasomea mistari miwili. Kila mtoto aje na ujua. Tumeusema kabla hawajafika. Mstari wa kwanza ni Warumi 6:23. Mstari wa pili Galatia 3:11. Kwa hiyo tusome Warumi 11:6, Biblia inasema hivi. Alikuwa anaongelea kwa jinsi tunavyookolewa. Tuanzie mstari wa 5. Anasema even so, kuanzia mstari wa 5. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Ana maana anasema hata kwa wakati huu tunaoongelea wa sasa kuna masalia mabaki ya watu waliookolewa. Anasema wanaokolewa sio wengi, ni majani masalia, ni watu wachache wachache. Lakini anasema ni kwa jinsi ya kuchaguliwa kwa neema, ni kwa jinsi ya neema. Ambayo tumeiona ni kwa jinsi ya kuliamini jina la Yesu Kristo. Na anakuja anasema sasa huo uchaguzi kwa jinsi ya neema anaufafanua, anasema mstari wa 6 nilikuwa nautafuta, ni mrefu. Anasema and if by grace, na iwapo ni kwa neema, then it is no more of works. Anasema ikisha kuwa ni kwa jinsi ya neema, basi haina uhusiano na matendo na kazi tunazofanya na misaada tunayowapa watu na wema tunaowatembea tunaowatendea na hata kufufua. Yesu alisema, watu wanasema Bwana tulitenda miujiza tukafufua, atasema sikuwajua. Hiyo sio njia ya wokovu. Hata kama ulikuwa kanisani unafufua wakafika 10,000, hiyo sitakuhesabia haki kuingia mbinguni kwa sababu kuna matendo uliyotendea watu. Au watu, kuna watu walikuwa wanauma sana nikawachoma sindano, anasema hiyo nayo si hesabu. Anasema and if it is by grace, kama ni kwa jinsi ya neema, then it is no more of works. Sio ya kazi tena, sio matendo. Otherwise grace is no more grace. Anasema kama ni neema sio matendo, basi kama neema na matendo viko pamoja, anasema basi neema sio neema tena. Yaani maana yake ni mchanganyiko sasa, ni neema na matendo. Mungu anasema hapana, ni neema peke yake. Na anaendelea anasema but if it be of works, na kama ni kwa jinsi ya matendo, basi okay, kama watu wanavyoamini kuna watu wanaokolewa kwa matendo, anasema then it is no more grace. Anasema kama kuna watu wanaokolewa kwa matendo, basi ni matendo yao mazuri. Msije mkanichanganyana, mnasema mimi naokolewa kwa sababu nimewatibia watu wengi, nimewasaidia watu, nimewapa misaada. Anasema basi msije mkamuingiza Kristo humo, sitakubali. Huwezi ukachanganya matendo ukachanganya na neema, sitaki. It is no more of grace. There is no more grace, otherwise work is no more work. Anasema sitaki nichanganye vitu viwili. Leo hii watu wanadhani kwamba akienda kanisani akaonekana kidogo, alafu akaenda katenda matendo mema huko akawasibia, anasema njia ya kwenda mbinguni, anasema usichanganye vitu. Nataka njia ya kwenda mbinguni ijulikane ni moja, ni kwa jinsi ya neema, ni kwa jinsi ya imani, kwa jinsi kwa kukiri jina la Yesu Kristo, usichanganye na vitu vingine. Ndicho anasema kwenye mlango wa 11 wa Warumi. Mstari wa mwisho kabisa niliugusa kidogo na tutakuwa tumefunga. Mathayo 7 mstari wa 21 22. Mbali na kazi kama za tabibu, kazi za misaada, ambazo zote watu wanalipa mishahara minono tena. Lakini baada nataka alipe na mshahara afa kutoka pale aitumie kama rada ya kupanda kuingia mbinguni. Anasema Mungu hapana, ushalipo. Lakini mbali na kazi kama hizo, kuna kazi nyingine watu wanataka kuzitumia kama ngazi za kupanda kwenda mbinguni. Mungu anasema hizo ngazi sizitaki. Hakuna ngazi ya kwenda mbinguni kupitia kwenye kazi yako hata siku moja. Hiyo ngazi nitaidondosha chini na hutafika unakoenda. Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21 anasema si kila mtu aniambie Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako kutoa pepo, kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Watu watataka kwenda na matendo mengi kama kutibu watu, kuwasaidia watu, kuwasaidia watoto yatima, kuwapeleka, kufufua watu, kuwaombea, kuwatoa mapepo, kutumika kanisani, kumwimbia Mungu nyimbo nyingi, kutoa sadaka nyingi, kumtumia. Ndivyo vitu vyote wanavyovitumia wanadamu kutaka kufika mbinguni. Mungu anasema hivyo vyote nitawaambia kwamba sikuwahi kujua, hiyo ilikuwa ni njia yenu na mimi sikuitambua, basi tafuta njia yenu huko, hamji kwangu, msiingie kwangu, siwajui kamwe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa nafasi yako. Asante Baba, tunaomba neema yako kuendelea kutufunika, kweli yako kuendelea kujaa katika mioyo ya watu wako na ikatende makusudi yako. Nafunika kusanyiko hili kwa damu yako. Wiki yote hii iliyoko mbele yao, mbele yetu wote, Mungu ikawe wiki ya ulinzi, wiki ya huruma yako na neema yako na Mungu na saburi yako. Baba ukatulisha, ukatunyeshe, ukaponye watoto, ukaponye, ukawalinde na mabaya yote, ukawabariki katika masomo yao, katika njia zao, ukawape kuwa wenye hekima, na wakubwa vile vile. Mungu, wagonjwa katikati yetu kwa ponye, wewe ndio tabibu wa kweli, na kila tunachokigusa Mungu chenye kukupendeza basi kapate kibali chako. Mfalme, tunaamini kwamba kusanyiko hili umelihudumia leo na hata sasa tunapenda kutawanyika, usituache. Mungu, tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naamini wewe tunakupokea. Amen.